شب بخیر کوچولو. باز هم با نام نقاش بال پروانه ها اومدم خدمت شما عزیزای گلم. سلام به روی ماهتون، انشالله حال روزتون خوبه. الهی شکر، الهی شکر، حتما مامان و بابا از شما خیلی راضی هست. آفرین به شما. یه سوال عزیزای من، سنگ های کوچولوی کف رودخونه یا کف چشمه آب رو دیدین؟ پی بردین چقدر خوشگل و صافن؟ به نظرتون چرا اون شکلیه؟ دلتون میخواد یه قصه از یه سنگ کوچولو رو براتون بگم؟ ها؟ خیلی قشنگه، کاهش میکنم خوب خوب گوش بدین. قصه‌مونم اسمش همینه، سنگ کوچولو. یه سنگ کوچولو وسط کوچه افتاده بود. هر کسی از کوچه رد میشد با پاش به سنگ میزد و اونو یه طرفی پرتاب میکرد. سنگ کوچولو حسابی دردش میگرفت. آره، اون وقت میرفت یه گوشه مینشست و همش میگفت بدنم درد میکنه چون همه به من لگد میزنن. هر روز از گوشه‌ای به گوشه‌ای میافتاد و تکه‌هایی از بدنش کنده میشد. سنگ کوچولو دلش میخواست از سر راه مردم کنار بره و یک گوشه قایم بشه تا کسی اون رو نبینه و لگد نخوره. یه روز آقایی با یک وانت که پر از میوه بود از راه رسید. وانتو کنار کوچه گذاشت و توی بلنگوی دستیش داد زد: سیب قرمز داریم، پرتقال شیرین داریم، میوه های خوب و ارزون داریم. آدمایی که صدای مرد میوه فروش رو میشنیدن میومدن خرید میکردن. مرد میوه فروش تمام میوه هاشو فروخت، فقط جعبه های خالی میوه مونده بود که اونها رو عقب وانت گذاشت و بعدم رفت سمت وانت تا ماشین رو روشن بکنه که چشمش به سنگ کوچولو افتاد. بله، همون سنگ قصه‌مون، سنگ زیر چرخ وانت بود. آقای میوه فروش سنگ رو برداشت تا یه وقت زیر چرخ وانت نره و لاستیک رو سوراخ نکنه. اون وقت سنگ رو انداخت توی وانت. سنگ افتاد تو جعبه خالی میوه. آقای میوه فروش ماشینش رو روشن کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت و رسید به یه دشت بزرگ که کنارش یه رودخونه قشنگ بود. با خودش گفت بهتره برم کنار رودخونه، هم وانتو بشورم، همین که یه کمی استراحت کنم. بعدم با ماشین رفت به سمت رودخونه. کنار رودخونه بود و بعدم در عقب وانتو باز کرد و تمام جعبه های خالی میوه رو گذاشت رو زمین تا خوب کف وانت رو جارو بکنه و بشوره. سنگ کوچولو که تو یکی از جعبه های میوه بود از تو جعبه افتاد بیرون و قل خورد و قل خورد و افتاد توی رودخونه. عجب سرنوشتی بچه ها. سنگ قصه ما تو رودخونه حسابی خیس شد، سر و صورتشو با آب شست، بعدم همونجا کف رودخونه خوابید. روزها گذشت، فصلا یکی یکی اومدن و رفتن. سنگ کوچولو همونجا کف رودخونه مونده بود. گاهی با جریان آب روی سنگهای دیگه میقلتید. بله، اینطوری شد که سنگ قصه ما یه سنگ صاف و صیقلی شد. یه روز تعدادی دختر بچه همراه معلمشون به کنار رودخونه اومدن تا سنگها رو ببینن. اونا میخواستن بدونن به چه دلیل سنگهای کف رودخونه صافن. یکی از اونا چشمش به سنگ کوچولوی قصه‌مون افتاد، اونو برداشت و به خونشون برد. سنگ کوچولو رو گذاشت روی میز و بعدم رفت مداد رنگیاشو آورد و روی سنگ کوچولو شروع کرد به نقاشی کردن. آخه سنگ کوچولو خیلی صاف و خوشگل شده بود. اول دوتا چشم و دوتا ابرو کشید، بعد دماغ و دهن، بعدم براش مو کشید و شروع کرد به رنگ کردن. سنگ کوچولو به صورت یه آدمک بامزه در اومده بود. دختر کوچولو ما هم سنگ رو که حالا شکل جدیدی پیدا کرده بود به مادر نشون داد. مامانش از اون سنگ خیلی خوشش اومد. یه تکه آهن رو با به پشتش چسبون، بعد اون رو بله زد روی در یخچال. حالا سنگ کوچولوی قصه ما روی در یخچاله و دیگه نگران لگد خوردن و پرتاب شدنم نیست. عزیزای من، عجب قصه ای، از کجا به کجا رسیدیم؟ شما میتونین با سنگ‌های کوچولو و صافی که پیدا میکنین یک کار دستی خوشگل درست کنین و به مامان، بابا، دوستاتون، معلماتون هدیه بدین، یا حتی اونو روی مقوا بچسبونین و بزنین به دیوار اتاقتون. هزاران آفرین به شما بچه‌های هنرمند. قصه ما هم تموم شد و سنگ قصه‌مونم به آرزوش رسید. امیدوارم شما هم به آرزوهای قشنگتون برسید. خدا نگهدارش.